Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli kitabından 29. sözü okumaya devam ediyoruz. 29. sözün 4. esasında kalmıştık. Bundan önceki esaslarda Üstadımız kıyamet ve haşrin gerekçelerini ve haşri getirecek zatın da muktedir olduğunu anlattı. Yani dünya neden tahrip edilebilir, edilmelidir? Neden yeni bir dünya, ahiret yaratılmalıdır? Bunların gerekçelerini ve bunu yapacak olan zatın da muktedir olduğunu anlattı, delillerle gösterdi. Şimdi de şu dünyanın kıyamette tahrip olup haşir ve ihya ile yeniden yapılmaya kabiliyeti olduğunu anlatacak. Evet, dünya kıyamette tahrip olmaya müsaittir ve haşir ile yeniden diriltilmeye de müsaittir. Bu davamızda 4 mesele vardır diyor. Birincisi, şu dünya denilen canlı alemin ölmesi mümkündür. İkincisi, o gerçekten ölecektir. Üçüncüsü, o tahrip olmuş, harap olmuş dünyanın ahiret şeklinde yeniden tanzim edilmesi ve insanların yeniden dirilmesinin imkan dahilinde olduğudur. Yani imkan dahilindedir. Dördüncü madde de o mümkün olan tamir ve ihyanın gerçekten vuku bulmasıdır. Evet, gerçekten dünya yeniden yapılacak ve insanlar yeniden yaratılacak. Birinci mesele, şimdi yeni artık açıklamaya başlıyor üstadımız. Birinci mesele, şu kainatın ölmesi mümkündür. Bu tabiat bütünüyle ölecek. Her zaman birer parça öldüğü gibi en sonunda bir bütün olarak dünya kıyamet ile ölecek. Çünkü bir şey tekamül yani gelişme içindeyse o şeyde büyüme vardır. Neşvü nema ve büyüme varsa elbette onun haline uygun belli bir ömrü de vardır. Evet, bu açıdan şimdi dünyaya bakıyoruz. Dünyada bir tekamül, bir gelişme sürekli var. Sürekli dünya milyar yıldır diyelim gelişiyor, değişiyor. Yani belki yaratıldığı 15-14 milyar yıl önce yaratıldığı dönemden bugüne kadar dünyada bir gelişme, hele hele canlı alemde sürekli bir gelişme var ve elbette bu gelişme neşvü nema varsa onun haline uygun belli bir ömrü de vardır. Fıtri yaratılışına uygun bir ömrü varsa, bunu şunun için söylüyor üstadımız, her şeyin fıtri ömrü vardır. Yani bir sivrisineğin ömrü ile bir insanın ömrü farklı, bir insan ömrü ile yüzyılların ömrü, devletlerin ömrü farklı ve dünyanın ömrü elbette farklıdır. Herkesin haline göre bir ömrü var. Fıtri bir ömrü var, yaratılışına uygun. Elbette fıtri bir eceli de vardır. Ömrün biteceği bir an, bir zaman da vardır. Zaten dünya için, kainat için bu beklenen bir şeydir. Bilimle, efendim, matematiksel olarak da ifade edilebilen bir ömrü vardır ve ölümü vardır. Her insan binlerce defa görmüştür ki, dünyaya gelen ölümün pençesinden kendini kurtaramaz. Evet, nasıl ki insan küçük bir alemdir, yıkılmaktan kurtulamıyor. İnsan vücudu bakın nasıl bir gelişme içerisinde, yani bir hücreden yola çıkarak, efendim, bebek olarak dünyaya gelişi, çocuk halinde her yıl büyümesi ve orta yaş, yaşlanma, yaşlılık ve ölüm. İnsan küçük bir alemdir ve yıkılmaktan kurtulamıyor. Alem de, şu tabiat, bu kainat da büyük bir insandır. O da ölümün pençesinden kurtulamaz. O da ölecek. Sonra dirilecek veya biraz yatacak ve haşrın sabahında gözünü açacaktır. Haşrın sabahında gözünü açmak için biraz yatmanın anlamı şudur. İnsanlar elbette kıyametten önce ölüyoruz ve kıyamete kadar bekleyeceğiz, kıyamette dirileceğiz. Dünyada belki kıyamet ile öldükten sonra, belki haşrin sabahına kadar bir müddet bekleyecektir. Tamir müddeti geçecektir. Hem nasıl ki, kainatın küçük bir örneği olan canlı bir ağaç, ölümden, çürümekten kendini kurtaramaz. Öyle de, yaratılış ağacının büyük bir dalı olan kainat ve galaksiler de ileride yeniden yapılmak ve yenilenmek üzere, şimdi yaşlanıp dağılmaktan kendini kurtaramazlar. Evet, yaratılış ağacı dedi üstadımız, yaratılış ağacı kainatın en büyük ağacı. Şecere-i hılkat. Bizim gördüğümüz, müşahede ettiğimiz galaksiler, Samanyolu galaksisi gibi 100 milyar yıldızı ihtiva eden, bir başka galaksi gibi yine milyarlarca yıldızları ihtiva eden o büyük sistemler, bu büyük yaratılış ağacının birer dalıdırlar ancak. Yaratılış ağacının büyük dalı olan kainat, şu gördüğümüz alem. Ama bu yaratılış ağacının başka büyük dalı da var. Ahiret gibi, cennet gibi, cehennem gibi çok büyük dalları var. Ve belki yine bizim bilmediğimiz daha başka dalları vardır. Bizim bildiğimiz kısmı bile aklın, hesabın yapılamayacağı kadar büyük bir alem. İşte bu kainatta, galaksilerde, ileride yeniden yapılmak ve yenilenmek üzere şimdi yaşlanıyorlar. Ve zaman içerisinde dağılacaklar ve bundan kendilerini kurtaramazlar. Pek çok yıldız milyarlarca yıl yaşadıktan ve yaşlandıktan sonra efendim çeşitli devreler geçirip ölüyor, dağılıyor. Eğer dünyanın fıtri ecelinden önce dünyaya geldik şimdi. Bu dünyanın da fıtri bir eceli var ama ondan önce Allah'ın ezeli iradesinin izniyle başına dışarıdan bir hastalık veya yıkıcı bir olay gelmezse, kainatın sani-i hakimi de fıtri ecelinden önce onu bozmak istemezse, muhakkak, kesin olarak, hatta ilmin hesaplarıyla bir gün gelecek ki kıyamet bu dünyanın başına kopacak. Yani bu dünya bir hasta insan gibi sekerat dönemini geçirip vefat edecek. Estaizu billah, izeşşemsu kuvvirat ve izennucumun kederat. Güneşin ışığı güneşin başına sarıldığı zaman veya güneş bir ışık halkası haline geldiğinde, bu muhtemelen güneş tutulmasını ifade ediyor, dünyadan görünüşünü. Ve izennucumun kederat. Ve yıldızlar boz bulanık hale geldiğinde, görüldüğünde. Ve izel cibalu suyirat, dağlar yürütüldüğü zaman, yeryüzünde büyük zelzeleler yaşanacak ve o büyük zelzeleler de ta eski milyonlarca, belki milyarlarca yıl önce yaşandığı gibi dağlar yürüyecek. Çöken dağlar, yükselen dağlar. İzes semaun fatarat, gökyüzü parçalandığı, yarıldığı, ayrıldığı zaman ve izel kevâkibun teferat, yıldızlar dağıldığı zaman ve izel biharu fuccirat, denizler adeta bir kazan gibi kaynadığı zaman. İşte bu ayetler ve bunun gibi ayetler dünyanın eceli sırasında ölümünün nasıl gerçekleşeceği hakkında bize fotoğraflar sunuyor. Bunlar, bu sırlar, bu ince manalar, Kadir-i Ezeli'nin izniyle tezahür edip, o büyük bir insan gibi olan dünya sekerata başlayıp, acip bir hırıltı ile ve müthiş bir sesle fezayı çınlatıp dolduracak, bağırıp ölecek. Sonra emri ilahi ile vakti gelince dirilecektir. Yani bugün bilim adamları da bunun aksine bir şey söylemiyorlar. Böyle bir görüş zaten kimsede yok. Bugün bilim sayesinde de açıkça görüldü ki dünya bir küçük çocuk gibi dünyaya geldi, o da doğdu, gelişti ve mukadder ölümü olan zamana doğru akıp gitmektedir. Yani bütün bu alem, bu kainat büyük bir sel halinde içindeki bütün varlıklarla beraber adeta haşir meydanına akan bir seldir. Hepimiz o sel içerisinde bütün kainatla beraber akıp gidiyoruz haşir meydanına. İnce remizli bir mesele. Nasıl ki su akıcı halini kaybederek buz tutar. Evet, üstadımız burada çok enteresan, çok kıymetli bir hakikati anlayabileceğimiz misallerle bize anlatıyor. Bakın, akıcı bir su, akıcı halini kaybederek buz tutar. Yani akıcı halinde bildiğimiz sudur. Ama bunu kaybetmeden aynı zamanda buz olmaz ki. Akıcı halini kaybeder, o akıcı halinde ölerek adeta buz halinde dirilmiş gibi olur. Buz da katı halini kaybederek eriyip akar. Evet, buz da katı halini kaybederek, yani bir bakıma katı buz iken, güneşin ısısıyla eriyerek, ölerek suya dönüşür. Bunda şikayet edecek bir şey yok. Bir hali kaybetmeden öbür hale giremiyorsunuz. Bu anlatılıyor. Meyvenin kabuğu ince kalır. Özü beslenir, büyür. Latif bir yapıya sahip olan manalar, zihnimizdeki manalar, kalbimizdeki manalar, telaffuz edince lafız haline gelir, kelime olur, katılaşır. Bedenimiz şişmanladıkça ruh zayıflar. Yani bu tıbben de şöyle basitçe anlaşılabilir. Beden yaşaması zor hale gelen bir şişmanlığa bile ulaşabiliyor. 300 kiloya ulaştı. Kimse demez ki maşallah ne kadar gelişmiş, ne kadar güzel olmuş, ne kadar sağlıklı olmuş. Herkes biliyor ki beden bu kadar şişmanlarsa artık canlı kalma ihtimali zayıflıyor. Ve böyle bir zavallıyı efendim hastaneye götürmek isterlerken yolda vefat etti. Yani demek ki yaşayamayacak hale geliyor. Bunun aksi olarak ruh güçlensin diye beden fedakarlık yapar, incelir. Yani bu hasta durum, hastalık derecesinde incelme değil, efendim şişmanlıktan fedakarlık yapar ve sağlıklı bir yapıya kavuşur ve hayat yaşama ihtimali, efendim yaşama gücü onlarda daha fazladır. Zaten öyle de görüyoruz insanlarda. Öyle de madde alemi olan dünya. Şimdi madde alemine bakıyoruz, insana baktık, bir de maddeye bakıyoruz, bu dünyaya. Daha latif ahirete dönüşmek için bu alem, bu dünya, hayat makinesinin işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir. Evet, hayat bir makinedir ve madde bu hayat makinesinden geçerek insan olur, hayvan olur, ağaç olur ve canlı, daha latif, daha hoş bir varlığa dönüşür. Üstadımız bunu bir misalle de şöyle anlatır. Yediğimiz yemekler midede ölür ama insanın hücrelerinde insan olarak dirilirler, hayat bulurlar. İşte maddenin bu tarzda ölümü hayata kavuşmasıdır. Yaratıcı kudretin gayet hayret verici bir faaliyetle yoğun, katı, sönmüş, ölmüş maddelerin üzerine, yani şu elementlerin üzerine hayat nuru serpmesi kudretin bir işaretidir ki dünyadan daha hoş, daha ince, daha manevi olan ahiret hesabına şu madde alemini hayat ile ısıtıyor, eritiyor, hayatın nuruyla ışıklandırıyor, mahiyetini güçlendiriyor. Yani esasen madde olarak bir fedakarlıkta bulunup değişim geçiriyor ve fakat hayat güçleniyor. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Yarın Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu lahikasından, mektuplarından okuyarak dersimize devam edeceğiz. Hoşçakalın.